तो ना अगला फिर सुनाना चालू कर देगा, नहीं तो तुरंत के बाद कट कट कट कट चलती रहेगी गाड़ी। तो फिर 5 मिनट मेरे दर से आपको आराम मिल रहा है, बस कीर्तन करो और उसके बाद अगला वक्ता जब नंबर तब शुरू होगी, तो हम हटेंगे नहीं ना वहां से, वो आएगा तभी जब हम हट जाएंगे। तो 5 मिनट आपको विश्राम दिया गया ताकि अगले की बात सुनने के अंदर आपको जो क्षति क्षय हुई है 35 मिनट सुनने में, अभी वो 5 मिनट आपको क्षति संचय के लिए है, ताकि अगला के फिर सुनने को तैयार हो जाओ। 1 घंटा और सुनना पड़ेगा ना, मजबूरी है, बैठना पड़ेगा। कई आश्रम में तो नियम होता है बैठना पड़ेगा, सब बड़ा मुश्किल होता है, फ्रीडम ही नहीं, मजबूरी होती। तीसरे शक्ति क्षय और हिंसा भी होती है, इसमें कोई संशय। स्वस्थ प्राणियों को वहाँ पीड़ा तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन उस पीड़ा को भी वो अनदेखी कर देता है। अनपेक्षा च पौरुषम पुरुषकारम शक्नोमि इदं कर्म समापयितुमिति। मैं 4 घंटा बोल सकता हूँ करके दिखा रहा है अपने पुरुषाकार को, जो है पौरुषम कहते हैं भाई पुरुषकारम, अपने सामर्थ्य को शक्नोमि इदं कर्म समापयितुम, मैं एक कर्म को 4 घंटे में जाकर समाप्त करने सक्षम हूँ, ऐसे दिखा रहा है सामर्थ्य। इत्येवम् आत्म सामर्थ्यम, इस प्रकार के अपने सामर्थ्य को दिखा रहा है। इत्येतानि अनुबंधादीनि अनपेक्षा, इन सारे चीजों की अनपेक्षा पौरुषांतानि मोहात अविवेकतः, क्यों इन सब की अपेक्षा नहीं कर पा रहे, चिंतन की विचार क्यों नहीं आई उसके अंदर, क्योंकि मोहवशात उसके अंदर विवेक नहीं होता है। अतएव आरभ्य कर्म यत, इस प्रकार से जो कर्म आरम्भ करता है, तत्तामसं तमो निवृत्तम इत्युच्यते, उसको तम से निवृत्त ऐसे कहा जाता है। मुक्ति मुक्त संगो नाम वाली धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। और कर्ता की त्रिविधता का वर्णन करने जा रहे हैं, त्रिविध कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। मुक्त संगो अरहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध और निर्विकार, ऐसा जो कर्ता वो सात्विक, संग रहित है, अहंकार से भी रहित है, धृति धैर्य से संपन्न है और साहस युक्त है, और कृत कर्म का फल मिले न मिले उसमें विचलित नहीं होता है, सिद्ध सिद्धो निर्विकार, ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। मुक्त संगो मुक्त परित्यक्त संगो ये न समुक्त संग, ऐसा पुरुष है उस पुरुष को कहते हैं मुक्त संग वाला। अनंवार्य न हम वदनशील, मैं कर्म का करता हूँ इत्याकार का कथन करने का स्वभाव नहीं है जिसका, उसको होता है अहंवादी मैंने निरहंकारी पुरुष है। धृति उत्साहन धृति ही धारण उत्साह उद्यम ताभ्याम समन्विता स्वयं, धृति मैंने धारण करना और उत्साह मैंने उद्यम करना, इन दोनों से युक्त है धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धियो क्रियमान सकर्ण फल सिद्ध हो सिद्ध हो, किए करता हुआ जो कर्म है उस कर्म के फल चाहे प्राप्त हो चाहे प्राप्त न हो, उभय अवस्था में सिद्ध सिद्ध हो निर्विकार केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्त हो। कहने का मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी है, शास्त्र पर प्रमाण के आधार पर कथन कर रहा है शास्त्र, इसलिए प्रवृत्त होता है। न फल राग आदि न युक्त हो, फल राग आदि के द्वारा युक्त नहीं है यह, स राग आदि न अयुक्त करके कहीं पाठ है ना, अवग्रह चिन्ह नहीं होना चाहिए, फल राग आदि न युक्त हो, न फल राग आदि न युक्त हो, यह जो फल राग आदि से युक्त नहीं है स निर्विकार उच्चते, वो निर्विकार कहा जाता है। एवं भूत कर्ता उस प्रकार के कर्ता को कहती यह सत्विक उच्चते, उसको सात्विक कहा जाए। फल राग आदि न अयुक्त करके कहीं अवग्रह चिन्ह दे दिया है वो गलत है, फल राग आदि न युक्त हो न यह स निर्विकार, करना तो पहले ही है, फिर न को कहा ले जाओगे, गड़बड़ा जाए अनवय नहीं हो पाएगा वो, इसलिए वो अयुक्त नहीं होना। यदि भी आनंद गिरी कार कहते देखो अयुक्त यदि छेद आनंद गिरी में ना अयुक्त यदि छेद फल राग आदि नी आदिशब्द न कर्म राग करिए थे अयुक्त यदि छेद, वह न नहीं होनी चाहिए उस स्थिति में, कि न के इसलिए आनंद गिरी कार ने कहीं न खबर में दिया नहीं, केवल हम दिया पहला केवल छत्र प्रमाण तो फिर सीधा फल राग आदि को ले लिया, इसका मतलब आनंद गिरी के अनुसार न पाठ नहीं है, अयुक्त छेद यदि करोगे न वहाँ बीच में नहीं होनी चाहिए, अगर न पाठ है फिर अयुक्त छेद नहीं युक्त, जैसे अन्य टीकाकारों का मत है मसूनी आदि ने युक्त ही लिया है, न युक्त करके लिया है, अयुक्त करके नहीं लिया है, इसलिए पाठ के हिसाब से अपने आप इसको काटो तो उसको काट को अपने मर्जी, एक तो तोड़ना ही पड़ेगा वहाँ, अयुक्त को निकाल देना सबसे अच्छा है। पड़ेगा अन्य टीका सारे में गड़बड़ है ना। फिर एक में देखोगे कि सबको देखोगे आठ टीका है तो ज्यादा सभी के सब भी जो है नयुक्त कोई लिए है। आयुक्त अकेला इन्होंने प्रक्षेप किया इसलिए जान के दिखाया ना उनको। अच्छा ससात्विक उच्चते रागी दिर रागी कर्म फल प्रेक्षो लुप्तो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तितः। रागी जिसके अंदर राग विद्यमान है, राग ही नहीं साथ साथ कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा भी विद्यमान है। कर्म फल प्रेक्षो लुब्धो लोभी भी है, पर द्रव्यों को प्राप्त करना चाहता है, यानी पर द्रव्य को अपनाना चाहता है जबरदस्ती, वो लोभी होता है। हिंसात्मक पर पीड़ा कर स्वभाव है उसका, दूसरों को पीड़ा देने का स्वभाव है। अशुचि ही अशुचि है वो, बाहर से अंदर से सब तरह से शौच रहित वर्जित है। हर्ष शोकान्वित इसलिए हर्ष और शोक सन्वित रहता है। अपने अनुकूल सारा गाड़ी चलते रहे तो बड़ा प्रसन्न रहता है, हर्ष से युक्त है। किंचित प्रतिकूल हो जाए शोक से युक्त हो जाए, हर्ष शोकान्वित। ये दर्श कर्ता को कहते हैं राजस परिकीर्तित, उसको रजगुण वाला कर्ता कहा जाता है। रागे राग स्थिति रागी स्पष्ट कर दिया, राग है जिसके अंदर उसको रागी कहते हैं। राग में काम आदि से आकुलित चित्त वाला है, काम आदियों से आकुलित प्रेरित चित्त वाला उत्पीड़ित चित्त वाला है उसको रागी कहते हैं। और कर्मफल प्रेम से स्पष्ट ही है, कर्मफल प्राप्ति ही कर्मफलार्थी, कर्मफल की आकांक्षा रखने वाला कर्मफलार्थी ही। अच्छा लुप्त परद्रवेश संजात तृष्ट, दूसरों का धन दौलत देखता है तो उसको देखकर उसके अंदर भी मन में आता है मेरा भी ऐसी होनी चाहिए, संजात तृष्णा है कि नहीं, उसके तृष्णा पैदा हो गया कि भाई मेरे भी इतनी लंबा चौड़ा जमीन होना चाहिए, मेरा भी इतना लंबा चौड़ा आश्रम होना चाहिए। और उसे क्या करें, कुछ चमचागिरी करो इधर उधर करो, यही करने में लगा रहता है। वो जो है राजस करता है। और तीर्थाधोच स्वद्रव्य अपरित्यागी, तीर्थालियों में जाता है और अपने द्रव्य को दान देना नहीं चाहता, स्वद्रव्य का अपरित्यागी, तीर्थ स्थल गया दान पुण्य करने को तैयार नहीं है, वहां भी देखता कुछ अपने को मिल जाए नहीं, स्वद्रव्य अपरित्यागी। दोनों को लेना लुब्धा से, लुब्धा की व्याख्या में दोनों ले रहे हैं, जो परद्रव्य का अपहरण करने की इच्छा ही नहीं बल्कि साथ साथ स्वद्रव्य को परित्याग करने की भी इच्छा नहीं रहती है, जो ऐसा महाकंजूस और लालची उनको दोनों को ले लिया लुब्ध शब्द से। महाकंजूस है ना ये, स्वद्रव्य को न देना, तीर्थयाटन कर रहा है, पुण्य स्थलों में जाकर के नहाने के बाद भी जो है कुछ देता नहीं, वहां भी देखता अगर और कुछ पड़ा हो तो उठा के ले जाए, महालालची तो है ही है। हिंसात्मक पर पीड़ा कर स्वभाव, वो हिंसात्मक पर पीड़ा कर स्वभाव, दूसरों को पीड़ा देने का ही उसका स्वभाव बना हुआ, बुला बुला के पीड़ा देता है, बड़ा मुश्किल काम, निमंत्रण देकर पीड़ा देना बहुत खराब काम है, वैसे पीड़ा तो देते ही होंगे और निमंत्रण दे के पीड़ा दो, ये तो हालत हो गया उनका, जैसे कौन भट्टोजी दीक्षित घर चेहरा जो था, भट्टोजी दीक्षित खुद ही ऐसे किए थे ना, महात्मा जी ज्ञानेन्द्र सरस्वती जी को निमंत्रण दिया, जो तत्वबोधनी टीकाकार है उनको निमंत्रण दिया भट्टोजी दीक्षित रहे, भंडारा खाओ महाराज हमारे यहाँ, और खा पीने के बाद महाराज धूप में कहाँ जाओगे, थोड़ा इस कमरा विश्राम करो, और उस कमरे के अंदर पहले से बनार से मुस्टुंडे को खड़ा करते, चार लठ लेकर के खड़े थे अंदर में अंधकार की कोठरी में, और वो गए और विश्राम कर दरवाजा खट बंद, क्या हो गया बस पहले दीपक जलाया उन्होंने, अब जितना खाया पिया सब तेरी जो है ठिकाने लगा देते, बोल जीना है कि मरना है, मार के गंगा जी फेंक देंगे तुम, बड़ा मारता भंडारा खाता है, चल तो क्या करना भाई, हमसे क्या गलती हो गया, वह टीका को सुधारो तुम, ये टीका को फाड़ के फेंक दो, नष्ट करो, तुमने भट्टोजी जी के खिलाफ टीका लिखा है ना, खंडन कर सिद्धांत को मुझे तुमने, अब तेरी खंडन खंडन हो जाएगा, अब ऐसा होता है भात जोड़ा भैया, जितना खंडन वंडन सब निकाल दूंगा, जैसे तुम कहो वैसे बना दो, मेरे को जिंदा छोड़ दो, निमंत्रण देकर हिंसा देने वाली बात है नहीं है, रजोगुणी का काम हिंसा तो रजोगुणी का काम, रजोगुणी काम ऐसा होता है, बुला के भी हिंसा दे रहा है, है? हिंसात्मक परवीड़ा कर स्वभाव, अशुचि बाह्यंत शौच वर्जित, बाहर से भीतर से किसी प्रकार से शुद्ध रहता ही नहीं है। हर्ष शो कान्वित इष्ट प्राप्त हो हर्षो, अनिष्ट प्राप्त हो इष्ट वियोग, अनिष्ट की प्राप्ति कोई जरूरी नहीं, इष्ट का वियोग हो जाए तो भी शोक करने वाला शोक कहा ताभ्यम हर्ष शोकाभ्यम मनविदा तर्ष हर्ष और शोक इन दोनों से युक्त है तस्य वच कर्मणा संपत्ति उत्पत्तिभ्याम हर्षो को, उस व्यक्ति के कर्म से क्या करता है वो संपत्ति उत्पत्ति को सदा प्राप्त करता है, तो उन दोनों से हर्षो को स्याताम ताभ्याम से युक्त ऐसा हर्षो से सदा युक्त है जो यह करता सर राजस परिकर्ति था उसको राजस करता करके शास्त्रों ने संपादन किया है। परंतु तो कहना है क्या हो तो तामस होता है करता अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत को वलस है विषादी दीर्घ सूत्री च करता तामस उच्छते। जितने कोटारी भंडारी से विषमी आ जाते ज्यादातर सब तामस करता लोग है, है? अयुक्त वो कभी काम युक्त करते ही नहीं है, अयुक्त ही उनका करने की आदत बनी रहती है। अयुक्त असमाहित चित्त वाले होते कभी समाहित चित्त वाले हो नहीं सकते। यदि ये लोग ध्यान भजन करने लग जाए तो संसार पलट जाएगा सच में, सब आसमान स्वर्ग हो जाएगा, ये ध्यान कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे मैंने व्यवस्थापक जो महात्मा बने हुए ना बड़े बड़े आश्रमों के और बड़े अत्य पंडपन लगा लोगों कर फिट रहते हैं सारा चीज कि जो भगतों को जो मुड़ाने के लिए जितनी जरूरत हो सब दम भुके हुए। हमने उनसे नजदीक से प्रेम से बात किया है, वो कहते महाराज हम तो साथ में साफ बात आप सब कह दे रहे हैं लेकिन हम नाम नहीं लेंगे उन लोगों का, नहीं तो फिर चमचे यहाँ कुछ बैठे गड़बड़ा देंगे सब, तो कहते हैं कि नाम नहीं लिया जाके के लिए, तो उन्हें साफ कहा कि हम साधु नहीं वे जरूर है, हम तो एक नंबर की महाकंजूसी चूसने वाला भक्तों को चूसने वाला ऐसे सोना अपने माँ की भी नहीं छोड़ती है ना, अरे हमारी पत्नी भी आकर के रहेगी ना, उसमें हद हो गया भाई। ऐसा परिवार वाला भी था एक दो, तो कई उनसे बातचीत हुई हमारी चार पांच विशिष्ट लोगों से और मैंने सुन के हैरान रहता था इतना किसी के साथ बच्चे को स्वीकार कर रहा है, इतना एक सद्गुण हमने उनके अंदर देखा। एक हमारे सामने में तो सत्य कथन कर दिया, मैंने कहा चलो भगवान इसलिए तुम्हारी काफी दोष को माफ कर देगा, निश्चित रूप से क्षमा कर देगा, कहीं तो किसी सामने बोलने को भी तैयार नहीं इस बात में, अपने आप को पक्का साधु सिद्ध कर देंगे, लेकिन वो तो कम से कम दो चार लोग ऐसे हैं जो भी स्वीकार किए। तो इस तरह के अयुक्त सदा ही जो है ना वह युक्त होते नहीं, समाचित उनकी हो नहीं सकती, ध्यान भजन जब तक कर नहीं सकते। प्राकृत अत्यंत असंस्कारित बुद्धि वाले, प्राकृत का मतलब क्या संस्कारित बुद्धि है नहीं, पढ़ाने का महामूर्ख है, पढ़ाने का जो पढ़ लिखने के बाद तो संस्कारित होना चाहिए ना, या इसलिए प्राकृत कह करके भाषाकर जान करके ये नहीं कहा कि जंगली अनपढ़, पढ़ा लिखा होकर के भी बुद्धि संस्कारित नहीं हुई है ठीक से, जो इसलिए असंस्कृत बुद्धि वाले सब बोले असंस्कारित बुद्धि वाले जितने सबके साथ तमो असंस्कारित बुद्धि वाले बाल समाह, इसलिए भाषा बालकों के समान बालक तो मूर्ख होते हैं, बालक भी नहीं पढ़े लिखे भी है ना, ये समस्या तो ये पढ़े लिखे भी इन बालक जैसे मूर्खता पर कार्य कर रहे हैं, संस्कारित बुद्धि इसलिए इनकी नहीं मानी जा सकती। स्तब्धो किसी को प्रणाम ही नहीं करते, इसीलिए दंडवत नरमति कस्मै चित्, किसी के प्रति भी प्रणाम करने की भी आदत नहीं, इतना अहंकार होता है कि स्तब्ध और स्वयं जो पेड़ जैसे खड़ा ऊंट जैसे खड़े रहेंगे किसी को नमो नारायण तक नहीं करेंगे, बल्कि ये चाहेंगे सब हमारा नमो नारायण करें, चाहे कोटारी है वो नमो नारायण करो, नहीं करोगे तो निकाल देंगे, ऐसा स्तब्ध होते हैं। छठो बे मतलब तंग करने वाले, बे मतलब का छठ होते छठे छठे में समाचार इसलिए कह दिया गया, अनावश्यक ही अपने शक्ति को छिपाते हैं और दिखाते एक बार से हमने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, वो अपने आप चले गए ऐसे कह दें। ये कोई पूछ भी ले भाई महाराज हो तो ब्रह्मचारी आपके यहाँ थे तो बहुत अच्छे महात्मा थे, कहाँ चले पता नहीं, वो अपने आप चला गया, हमें क्या मन उसका मन ना ऊंचा हो गया चला गया, और कितना ही वो अपने जो जो किया है वो सब छिपा देगा बताएगा नहीं, कई उनकी आयत होती है, आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, आप शांति से क्यों बैठते हैं, समझ में नहीं आता। आपको शांति से बैठना पसंद नहीं, आपका ध्यान करना उन्हें पसंद नहीं, आपका जब तक करना उन्हें पसंद नहीं, आपका पढ़ाई लिखाई करना पसंद नहीं, आप कुछ भी करना पसंद नहीं, केवल उनकी चमचागिरी करते रहना उनको पसंद। वो भी कहां तक कर, उसमें भी कमियां निकाल देते, समस्या तो ये भी है ना, चलो तो कर भी ले तुम संतुष्ट रहो, वो भी नहीं, उसमें भी हेरा फेरी करी देते हो। तीसरे कहते सब शठ, जितना भी करो फिर भी मानते नहीं नैष्कृत को। और कहते कैसे ये नैष्कृत का परवृत्ति छेदन पर वाले, परवृत्ति को छेदन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, खुद तो करना चाहते क्या, कभी भी नहीं, अलग खुद भी नहीं करेंगे, दूसरे को करने नहीं देंगे। विषादी सर्वदा जो है, जब भी पूछो उनके मन में कभी प्रसन्नता नाम का चीज सुनने से हाय पैसे लगे रहते हैं, हमेशा कमी ही दिखता है, कुछ न कुछ कमी, हमेशा रोना ही रहता है, हमेशा कभी नहीं बोलेंगे हाँ भाई परिपूर्ण हो गया, हमें और कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। तमोगुण करता लोग, और लाओ और लाओ और लाओ, माशरो महापाप कितना भी दो कभी पूरा होने वाला नहीं। तमोगुण की महिमा है, दीर्घ सूत्री छ, खुद करने की जान बात रही, कल देखेंगे, अभी तो कल बहुत बहुत दिन है, अभी बाकी है, जिनकी लंबी चौड़ी पड़ी है अभी से क्यों परेशान होना। दीर्घ सूत्री, आज का कल, कल का परसों, परसों का तरसों को टालते ही रहते, टालने के स्वभाव का नाम दीर्घ सूत्र। ये जो है ऐसा जो कर्ता होता है उस कर्ता को तामस कर्ता कहते हैं। प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्त कार्य भाषिकार असमाहित, जो समाहित चित्त वाला नहीं वो अयुक्त। प्राकृत कौन है, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि बाल समाह अर्थात विवेक शून्य है, पहले अनावहित है, वह अवहित नहीं होता, दूसरा ये विवेक शून्य, तीसरे में स्तब्ध माने अनम्र, जो नम्रता से रहित है, दंडवत ननवत कस्मैचित, दंडवत करके किसी को भी नमस्कार करता नहीं, मुंह से बोल देता है राम राम जी खत्म, ऐसे को बोलते हैं स्तब्ध। छठो मायावी शक्ति गुहनकारी, छठ कहते हैं मायावी, जो अपने शक्ति को छिपा के रखता है और बाहर दूसरे ढंग से प्रस्तुत होता है, अंदर से आपको ठगना, छलकपट करना, बीमारी करने का मन में निश्चय है और बाहर से बिल्कुल ऐसा करेगा व्यवहार, आप समझेंगे भाई ये तो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, ये तो बिल्कुल सही ढंग से हमारा सब काम कर देगा, आप उसको दे देंगे जिस दिन, उस दिन साफ हो जाए, फिर आएगा नहीं, जिंदा मरा पता भी नहीं चलेगा। नैष्कृत तो नैकृत की पाठ भी है, नैष्कृतिका के जगह पर नैकृतिका भी पाठ है, परवृत्ति छेदना परहा, और नैकृत होते हैं परावमानी, दूसरे को कभी मानने वाले, पर को अनादरी करने वाला, उनके गुणों में भी दोष को देख करके छेदन करने वाला है, अब उसको हमेशा ऐसे, उसको बोलते हैं लोग कटाक्ष करना, वो ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे पता ही नहीं चलेगा वो आपकी निंदा कर रहा है, ऐसी कटाक्षपूर्ण शब्दावली को प्रयोग करके दूसरे को अपमानित करना, अवमानना करने का नाम ही नैष्कृत कहा। अलसो अप्रवृत्तिशील, अवश्य कर्तव्यों में भी वो प्रवृत्त नहीं होता, वो आलसी है, और कहते विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभाव, विषादी का मतलब सर्वदा ये कैसा है, खिन्न स्वभाव वाला, जब भी देखो मुंह टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा, रोया हुआ स्थिति में ही रहेगा, दुखिया ही रहेगा। ये गाय तो गौत पहले ब्रह्मचारी यहाँ पर उसका नाम ही रख दिया था लोगों ने दुखिया, बात करता भी ऐसे लगता कि दुखिया ही बोल रहा, रो ही रहा है ऐसे लगता था, वो विषादी है। दीर्घ सूत्री छा करता भी है, नहीं करूंगा ऐसे नहीं बोलता, किंतु करूंगा, कब करूंगा, कल, कल आके तो परसों, परसों तरसों, वो आगे बढ़ाते रहेगा, डेट बढ़ते ही रहेगा, कोर्ट की कचहरी के डेटों के जैसे बढ़ते रहता है, कभी फैसला होता ही नहीं, काम होता ही नहीं। कर्तव्यानां दीर्घ प्रसारण यद अद्य शोभा कर्तव्य तन मासे पिन्ना करोति, जो आज अक्कल करनी चाहिए तो महीना भर हो जाए तो भी नहीं करता है, उसको कहते दीर्घ सूत्री। भाष्यकार स्वयं की तरह सुंदर बता दिया है। भूता सकर्ता तामस उच्यते, जिस प्रकार का व्यक्ति है उस कर्ता को कहते हैं तामस कर्ता। इस प्रकार का कर्ता का त्रिविध और कर्म का त्रिविध कथन कर दिया। कर्ता की त्रिविधता से ज्ञाता का भी त्रिविधता समझ लेना चाहिए, कर्म की त्रिविधता से ज्ञेय का भी त्रिविधता आपको ग्रहण कर लेना होगा। इसलिए इसके पश्चात जो कहा गया था उनमें से काम तो पूरा हो गया, अब ज्ञान रह गया उसको भी कथन करेंगे, लेकिन उसके उपयोगी धृति का भी त्रिविधता का वर्णन जानकर कर रहे हैं। उनकी धृति अभी भी आप सुन रहे थे, धृति से विशिष्ट प्रज्ञा ही ज्ञान अमृत को ग्रहण कर पाती है। केवल प्रज्ञा, केवल धृति, केवल इनमें से कोई भी एक हो वो व्यर्थ ही चला जाता है। इसे धृति का त्रैविधता भी आपको समझना होगा और सात्विकी धृति को अपनाना होगा, सात्विकी बुद्धि को अपनाना होगा यदि वेदांतानुभूति करना है तो। अतएव बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं अशेषेण पृथक्तेन धनंजय। हे धनंजय, तुमने जिस प्रकार से मानुषी वित्त को अपने धनुष और बाण के बल पर प्राप्त किया था, धन पर विजय कर लिया था, लेकिन वह मानुषी धन पर तुमने विजय किया, लेकिन दैवी वित्त जो दैवी धन ने सात्विक बुद्धि, सात्विक कर्तृत्व, सात्विक धृति, सात्विक कर्म, सात्विक कर्ण, इनको विजय पाना अभी बाकी है। मानुषी वित्त पर विजय पाना आसान है जिसके कारण तुम्हारा नाम धनंजय हो गया, लेकिन ये नाम अभी पूरी नहीं हुई। ये असली नाम तब होएगा जब आप दैवी वित्त को, दैवी धन जो है इन सब सात्विक पदार्थों को अपने जीवन में अपनाओगे, तब तुम्हारा असली नाम हो जाएगा धनंजय। इस बात को संबोधन के द्वारा संकेत करके सतर्क कर रहे हैं और अर्जुन को जागृत कर रहे हैं कि तुम भी सात्विक बुद्धि धृति को अपनाओ। इसलिए कहते बुद्धेर वेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविदम श्रुणु, ये भी गुणों के कारण से तीन प्रकार का है उनको सुनो। प्रोच्यमानम अशेषेन पृथक्त्वेन च धनंजय, मैं इनके बारे में कहूंगा। कैसे कहूंगा? पूर्ण रूप से कहूंगा और अलग अलग करके स्पष्ट करूंगा, उसको तुम ग्रहण करो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी इत्यादि से भगवान कहने वाले हैं। उससे पूर्व श्लोक का भाष्य देखिए, बुद्धेर वेदं धृतेश्चैव भेदम, दोबारा अनुवृत्ति कर लेना चकार के माध्यम से, बुद्धेर वेदम धृतेश्चैव भेदम गुणता सत्तादि गुणता त्रिविधम शृणु इति सूत्रोपन्यास। संक्षेप में कथन कर दिया तीन तीन प्रकार के प्रत्येक, इनको समय प्रकार तुम सुनो। प्रोच्यमानम कथ्यमानम मैं कथन करने करूंगा, अशेषेण निरवशेष तो यथावत पूर्ण रूपेण कहूंगा, कोई बात उसे छिपाऊंगा नहीं, जो जैसा वेद शास्त्र में कथन किया गया है उसी के अनुरूप सात्विक की राशि तामसी बुद्धि और धृति के बारे में कथन करूंगा। स्पष्ट तो करोगे कि नहीं, पूरा बोलोगे, लेकिन पूरा बोल दो मेरे को कुछ नहीं पकड़ में आए तो फायदा गया है ना। होता है पूरी रामायण सुना दिया गया और अगले कुछ समझ में नहीं आए, बाद पूछते राम क्या सीता क्या है, भाई ये दो कौन थे, भाई बहन थे कि बाप बेटी थे कि क्या थे, तो क्या फायदा होगा ऐसा पूरा सुना दिया रामायण। इतने नहीं, स्पष्ट भी अलग अलग करके पृथक्त्वेन धनंजय, पृथक्त्वेन की भी व्याख्या कर रहे हैं देखिए भाष्यकार। इसलिए पृथक्त्वेन विवेक तो विवेक पूर्वक अलग अलग, विवेक में पृथक पृथक विवेक करना, अलग अलग करना है ना। अवयवी भावे विचर धातु अवयवी भाव खंड से टुकड़ा टुकड़ा करके एक एक शब्द को लेकर अलग अलग करके समझ शब्द प्रकार से कहूंगा। दिग्विजय मानुषम दैवंच प्रभूतम धनम अजयत, तुमने दिग्विजय काल में मनुष्यों से और देवताओं से भी लड़बड़ करके इंद्रादियों से भी तुमने विभिन्न प्रकार के भौतिक धन को पाया है। तेना सौ धनंजय अर्जुन, इसलिए तुम्हारा नाम धनंजय हुआ था। संकेत कर रहे हैं अब मेरे को कहने का मतलब यह है, ये दैवी वित्त जो वास्तविक है, भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक वित्त है, इसको भी तुम अपनाओ, इस पर भी विजय प्राप्त करो, तब यह नाम सफल होगा। कहते कौन सा है बताइए तो अपनाऊंगा। कहते प्रवृत्ति इंच निवृत्ति इंच, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति वो है, प्रवृत्ति से तात्पर्य संपूर्ण कर्म मार्ग, निवृत्ति से तात्पर्य सन्यास मार्ग, कार्या कार्य भया भय, कार्य और अकार्य मानी विहित और निषिद्ध, विहित और निषिद्ध कर्तव्य कर्तव्य के बारे में, और इतना ही नहीं भया भय च, जिससे भय है पाप से, अभय किसे पुण्य से, कर्मी हो तो, और जिज्ञास हो तो भय है द्वैत से, अभय है अद्वैत ज्ञान से, दृष्टा दृष्ट विषक भय और अभय सारे चीजों को कारण या बुद्धि ऐसी चीज को समय प्रकार से जानने योग्य जो बुद्धि है अलग अलग समझ रही है, भाई ये कर्म मार्ग है इसे मैं इसका अधिकारी हूँ इसे मैं इसको अपनाऊंगा, वो सात्विक बुद्धि है कर्मियों में, और मुमुक्षु साधकों में सात्विक बुद्धि क्या है मैं जानता है, पर वो कर्म मार्ग है उसे मैं नहीं जाना चाहिए, ये हमारा संन्यास मार्ग है इसको मेरे को अपनाना चाहिए, ये जो स्पष्ट विवेक जिस बुद्धि में है प्रवृत्ति निवृत्ति के बारे में, कार्य अकार्य के बारे में, भय अभय के बारे में, बंधम च मोक्षम च, बंध और मोक्ष के स्वरूप के बारे में, जिसके अंदर जिसकी बुद्धि में स्पष्ट हो, स्व स्व वर्णाश्रमों में स्थित रहते हुए तत्त्व वर्णाश्रम अनुसार इन तत्वों का समय प्रकार से अलग अलग जो जानता है उसकी बुद्धि को कहते हैं सात्विक बुद्धि है। ये दोनों को समर्पण कर दे रहे, गृहस्थी हो चाहे वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, जो भी जा भी है इसे दोनों को इकट्ठे रहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंध और मोक्ष, ये विवेक कई अधिकतर लोगों में सात्विक बुद्धि का भाव है ना, राजसी बुद्धि है सभी में ज्यादातर, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि वालों की संख्या बहुत होता है, ऐसे उनको वही बुद्धि वाले पसंद भी आ जाते हैं। अंग्रेजी में कहावत है लाइक बर्ड्स फ्लॉक टूगेदर और फ्लाई टूगेदर, ऐसे भी बोलते हैं, मैंने जो है एक जाति के पक्षियां एक झुंड में उड़ते हैं, दूसरे जाति वाले को बीच में आने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होते सात्विक वृत्ति वाले कितने होंगे है? मुश्किल होता, ढूंढना पड़ेगा, रजोगुणी वृत्ति वाले बहुत मिलेंगे, और यदि आप सात्विक उनके बीच में चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो चाहेंगे आप भी राजसी हो जाए, आपको प्रेरणा देंगे तुम भी कहीं महंत बन जाओ, क्या कर रहे हो ये पूछने का उनका मतलब, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बोलने से उनका हाथ बैटरी डाउन हो जाता है, पढ़ रहा है ठीक चलो आ कहेंगे पढ़ लिख लिया कुछ नहीं कर रहा, अरे कुछ नहीं कर रहे, सोचो हम बताएंगे, उनके पास रहता है 10-20 गद्दियां खोपड़ी में, और वहां फंसा देंगे आपको तुरंत ही, उनके स्वभाव है ना वो उसी में लगे रहते हैं, वृत्ति उनकी वैसी है, रजोगुणी वृत्ति वाले अतमगुणी वृत्ति वाले वैसे, तो वो आपको उसी में कहेंगे अरे क्या बिना गांजा पिए क्या हुआ जिंदगी बेकार गई तुम्हारी, चल मेरे साथ तू भी मिले लगा एकदम बोलेगा वो, जैसा है वैसे तो करेगा वो है या नहीं, जैसे संग करो वैसे रंग होएगा, इसे सात्विक बुद्धि वाले को ऐसे जगह पसंद ही नहीं आएगा, वो दूर से ही वो बस भाग जाएगा, जहाँ जगह रजोगुणियों का जमावट है या जो है तमोगुणियों का जमावट है उसे तो बहुत दूर रहता है सत्वगुणी वाले, उसको 1 किलोमीटर दूर से गंध आ जाएगा वो रजोगुणी है वहाँ, वो दूर से किनारे से भाग जाता है, और कई ऐसे होते हैं अभी इतना स्थिति है ही नहीं तो उसमें उनमें चले जाते हैं, और वो समझते उल्टा उसको सात्विक समझ लेते हैं, और रजोगुणी को भी सात्विक समझ लेते उल्टा हो जाता है, अभी बताएंगे तमोगुणी का भी स्वभाव है हर चीज को उल्टा ही पकड़ना, जो जैसा है वैसा नहीं समझता, अज्ञान को ज्ञान समझ लेगा उल्टा ही पकड़ता तमोगुणी वाला होता है, यही ज्यादातर लोगों में हो रहा है, इसलिए इन चीजों को सम्यक प्रकार समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत ही मत इच्छा है। 16वां अध्याय 17वां अध्याय और 18वां अध्याय ये जो श्लोक है 35 तक 34 35 तक ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, एक साधक जिज्ञासु मुमुक्षु के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, जिसमें जो है पूरा आपका दैवी संपद और सात्विकी तत्वों का विवेचन किया गया है, और राजसी और तामसी तत्वों को इसलिए बताया ताकि अब उससे आप वर्जित होकर रह सके, पहचान ले गए ऐसा ऐसा लग रहा हूँ, ताकि हम अपने रास्ते आगे बढ़े, हाँ यदि आपकी इच्छा भी उसी में रंग ना तो जाओ कोई पत्र नहीं, जाओ उधर ही चले जाना, जो बैठो तब ना मिलेगा कहीं गति, हमारे पास आओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ उधर तो वो लोग कहेंगे हम उधर गद्दी खाली है चलो वहाँ बिठाते हैं तुमको चादर उड़ा देते हैं, और यहाँ कहोगे तो हम भी क्या कर रहा बेकार, चल उल्टा कहेंगे महात्मा बन गया, तो महात्मा किस लिए बना था, महात्मा बनना था क्या है, तो महात्मा बनने आये हो कि महात्मा बनने आये हो, हाँ उल्टा ही पाठ पढ़ा देते हो वैरागी की बातें कह देते, तो वो कहते हैं महात्मा ठीक है, यह तो ये लेन देन की बातें नहीं करता, माया की बातें नहीं करता, तो इसीलिए निर्भर होता है आपकी अपनी रुचि पर सब कुछ। प्रवृत्ति निवृत्ति भाषिकार, प्रवृत्ति मैंने प्रवर्तनम, बंध है तो कर्म मार्ग, प्रवृत्ति करे प्रवृत्ति, प्रवर्तनम भी प्रवृत्ति है, क्या है बंधन का कारणीभूत कर्म मार्ग है। निवृत्ति निवृत्ति है मोक्ष है तो मोक्ष के साधन को निवृत्ति कहते हैं, क्या है वो संन्यास मार्ग। बंध मोक्ष समान वाक्य प्रवृत्ति निवृत्ति, बंध और मोक्ष दोनों को एक वाक्य में भगवान रख करके प्रवृत्ति निवृत्ति शब्दों से कह दे रहे हैं। कर्म संन्यास मार्ग अवगम्यते, कर्म और संन्यास दोनों मार्गों को यहाँ एक साथ कथन किया जा रहा है ऐसे मालूम होता है। कार्य कार्य मन विहित प्रतिषिद्ध है, लौकिक वैदिक शास्त्र बुद्धे क्वचित कहते हैं विहित प्रतिषिद्ध है। विहित प्रतिषिद्ध में भी समझो लौकिक विहित प्रतिषिद्ध भी ध्यान में रखना पड़ेगा और वैदिक विहित प्रतिषिद्ध को भी दिमाग में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से कहते कर्तव्य कर्तव्य करना करने के तक, क्या करना क्या नहीं करना, कस्य देश कालापेक्षा दुष्टादुष्टार्थ किनका कर्तव्य कर्तव्य में सोचो समझू। कहते बात ऐसा है देश के आधार पर, काल के आधार पर, स्थिति के आधार पर, स्व शरीर की स्थिति के आधार पर आपको निश्चय करना पड़ेगा मेरे को आप वर्तमान में कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है, चाहे किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में। स्व स्व वर्णाश्रम अनुसार ही ना देश कालादि की अपेक्षा या दृष्ट दृष्ट सकल पदार्थ विषय कर्मों के बारे में कर्तव्य कर्तव्य का जो सम्य विवेक करने की सामर्थ्य वाली बुद्धि है उसका नाम साप्ति की बुद्धि है। और भयावय विवेक भयम तद विपरीत भयम भयंच भयंच भयावय दृष्टा दृष्ट विषय और भयावय कारण इत्यर्थ। दृष्टा दृष्ट विषय है भय और अभय, उनका जो कारण है उसको भी समझना है। प्राप्त होने के बाद करने से क्या फायदा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर जैसे कहते हैं आजकल की, इसी के आधार पर कार्य है। उसके कारण को पहले से ग्रहण करो आप, भय का कारण क्या है वही से निवृत्त हो जाओ, अभय का कारण क्या है उसको ग्रहण करो, अभय मिल गया बाद में निवृत्त करने की चेष्टा करो। देख ही रहे क्या हालत है हम लोगों की, कि पहले से द्वेष प्राप्त है ना, और प्राप्त द्वेष को मिटाने में इतना मुश्किल होता है मानता ही नहीं मन। जितना भी उपनिषद पढ़ लो जितना भी कुछ कर लो भय योग सुन सुन के थक गए, लेना भी हम ब्रह्मा से समझ में नहीं आ है कि नहीं। कारण क्या है हम उसे कारण में नहीं जा रहे हैं, अभय पद प्राप्ति का कारण क्या है उसका साधन क्या है उसको हम नहीं पकड़ रहे और सीधे अभय के बारे में सुनते जा रहे हैं। अभय के बारे में सुनने से क्या होगा, उसे पाने का साधन को अपनाना, इसे धनंजय बोला है ना संबोधन अभी इस वित्त को भी पाना, इस वित्त का भी ऊपर भी जीत होनी पड़ेगी, सात्विक की वृत्ति रूपा वित्त को पाना पड़ेगा तभी अभय पद की अनुभूति हो सकती है। इसलिए भाषकर जान करके पहले भया भया करते अंत में क्या रह गया, भया भयो कारण उनके कारण में जाओ उनके साधन में जाओ उसका विवेक जो बुद्धि कर सकती है। इसी प्रकार बंधम सहितुकम मोक्षम च सहितुकम या वित्ति विजानाति बुद्धि सा पार्थ सात्व की बुद्धि, वो बुद्धि को सात्व की बुद्धि कहते हैं। तत्र ज्ञानम बुद्धिर वृत्तिर बुद्धिस्तु वृत्तिमति, यहाँ बुद्धि से क्या करना ज्ञान को ही बुद्धि शब्द कहा जा रहा है। ज्ञानम में बुद्धि है ज्ञानम बुद्धिर वृत्ति बुद्धिस्तु वृत्तिमति, बुद्धि का वृत्ति विशेष ज्ञान व्यवहार होता है, बुद्धि का ही एक वृत्ति विशेष जो पैदा हो रहा है घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान शास्त्र ज्ञान हो रहा है साधन ज्ञान साध्य ज्ञान कर रहे हैं आप, ये क्या है बुद्धि का वृत्ति विशेष है। और बुद्धिस्तु बुद्धि क्या है वृत्तिमति, बुद्धि तो वृत्तिमति है, इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आगे धृति भी कहोगे ना, धृति क्या चीज है वो भी बुद्धि का एक वृत्ति विशेष है। अरे धृति ज्ञान आदि अनेक प्रकार की वृत्तिमति का नाम बुद्धि है, इसीलिए यहाँ पर वृत्ति वृत्तिमति को अभेद करते बुद्धि शब्द जो कहा जा रहा है भ्रांति नहीं करना चाहिए, पूरा अंतकरण में ही कहा गया है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सापार्थ राजसी, देखो यहाँ स्पष्ट बोलते हैं प्रजानाति यथावत् प्रजानाति, जो ये जैसा है वैसे जानता है तारस ज्ञान का नाम राजसी बुद्धि है। यया धर्मम अधर्मं च जिसके द्वारा धर्म को और अधर्म को कार्य को अकार्य को कैसे जान रहा है अयथावत जान रहा है, सात्विक में क्या था यथावत जान रहा था और अब राजस में अयथावत जान रहा है, कुछ कुछ ठीक है कुछ कुछ गड़बड़ जाता है, अधूरा ज्ञान वाला है। धर्म संबंधी भी अधूरा ज्ञान है, अधर्म संबंधी भी अधूरा ज्ञान है, कार्य और अकार्य संबंधी आता है अधूरा ज्ञान है। जिसके पास वह राजसी ज्ञान वाला का नाम राजसी बुद्धि ही। हे पार्थ, या भी संबोधन इन सभी में, तीनों में आप देखेंगे संबोधन पार्थ ही देंगे। अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थतावसी। हे पार्थ, उस बुद्धि को तामसी कही जाए, उस ज्ञान को जो अधर्म को धर्म समझ ले और धर्म को अधर्म समझ ले। तमसा अविद्या ज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, मोह से युक्त है, अतः वो अधर्म को धर्म समझ रहा है और धर्म को अधर्म समझ रहा है। और जो सकल वास्तविक पदार्थ है उन सर्वार्थों को विपरीत ग्रहण कर लेता है, अनर्थ को सार्थ समझ रहा है, सार्थ को अनर्थ समझ रहा है, ऐसे व्यक्ति का बुद्धि तामसी बुद्धि ऐसे कहा जाता है। भाष्य में देखिए दोनों को इकट्ठे के बाद देखिए, ये थी यया धर्मम शास्त्र चोदितम शास्त्र विहितम अधर्मंच तत् प्रतिषिद्धम। शास्त्रों के द्वारा ही जो प्रतिषिद्ध है, कार्य मकार पूर्वोक्त एवं लौकिक वैदिक दोनों को लेना है ना, इसे दोबारा कह दिया गया है, इसे पूर्वोक्त एवं शास्त्र द्रव्य जो कर्तव्य और अकर्तव्य। धर्म होने मां से काम चलेगा नहीं, धर्म तो सभी है, राष्ट्रीय भी धर्म है, लेकिन आप नहीं कर सकते, ब्राह्मण है, राजा राजवी ने तो कह दिया है, आपका अधिकार है नहीं, कोई नहीं, फिर कहा भीतर का विधिया धर्म है वो, इसलिए मैं करूंगा तो उल्टा पाप हो जाएगा। इसे धर्माधर्म हो गया सामान्य स्वरूप, उसे विशिष्ट हो गया अपने लिए जो कर्तव्य कर्तव्य अलग करनी पड़ेगी। इसे पुनरुक्ति दोष नहीं समझना, यदि भाषकार ने कहते पूर्वोक्त शास्त्र विहित कर्तव्य, शास्त्र विहित अकर्तव्य, शास्त्र सिद्धे कर्तव्य, शास्त्र सिद्धे अकर्तव्य, चारों भाग बनना पड़ेगा। उन चीजों में जो है ना, जो अयथावत न यथावत सर्वतो निर्णय न प्रजानाती, सर्वतः निर्णय के साथ पूर्ण रूप निर्णय के साथ उनको जानता नहीं है, ऐसी जो सापार्थ राजसी वह बुद्धि का नाम राजसी। अधर्म मिधि अधर्म ने प्रतिषिद्धम धर्म विहितमिधि, प्रतिषिद्ध को विहित समझ रहा है, विहित को प्रतिषिद्ध समझ रहा है। या मन्यते जानाती तमसा व्रत, क्यों ऐसे जान रहा है, तमसा व्रत सती सर्वार्थान सर्वानि विज्ञेय पदार्थान विपरीतांश्च तमसा व्रता सती, वहां तक ही लेना, तम के द्वारा आवृत हो जाने के कारण से सर्वार्थान में सर्वान विज्ञेय पदार्थान समस्त ज्ञेय पदार्थों को विपरीतांश विपरीतान एव विजानाति, विपरीत उसे जानता है। अज्ञेय बुदा पदार्थ को ज्ञेय मान रहा है, अज्ञेय पदार्थ को अज्ञेय मानता है। अरे ब्रह्म जानने लायक चीज नहीं है, जानने लायक चीज संसार है, विज्ञान है, पढ़ो पीएचडी करो विज्ञान में, कोई बायोलॉजी में कर रहा है, कोई फिजिक्स में कर रहा है, कोई मैथमेटिक्स में कर रहा है, दुनिया और पीएचडी किए जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं ये सब अज्ञेय पदार्थ, इनमें पीएचडी नहीं करनी चाहिए। और वास्तविक ज्ञेय पदार्थ क्या है, ब्रह्म है, उसके तो नाम भी नहीं सुने होंगे वो बेचारे, उसको क्या समझेंगे, अज्ञेय क्या समझेंगे वो, ये सब अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण से उल्टा उल्टा सब पकड़ के चलते हैं, जो उनको कहते तामस ज्ञान वाले हैं। बुद्धि सा पार्थ तामसी, आप बुद्धि की एक विशेष वृत्ति विशेष भी चर्चा करने जा रहे हैं। धृत्याया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगे नचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। वह जो वृत्ति बुद्धि के वृत्ति विशेष धृति को सात्विक धृति मानी जाएगी, जब जिसके द्वारा मन प्राण इंद्रियां और उनसे होने वाले सारी क्रिया सम्यक प्रकार से योग के द्वारा धारित और अव्यभिचारिणी हो, व्यभिचरित नहीं होने वाली हो। कभी तो मन बढ़िया मन वेदांत में लगा हुआ है, कभी जो सिनेमा देख रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, क्या है ये मन जो है राजसी है, वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते रहे, वो राजसी होती है। उसके मन इंद्रियां और जो उसकी वृत्ति सारी चीजें क्या है प्राण वगैरह, जिसमें धारित होनी चाहिए योग के द्वारा अव्यभिचारी रूप से धारित होनी चाहिए, उसमें योग के द्वारा अव्यभिचारी रूप से धारित नहीं हो रहा है। इधर अव्यभिचारी रूप से धारित होता है कहा जगत में हो रहा है लगातार, योग के द्वारा इनको नियंत्रित करके लक्ष्य में धारित करना है। जो धृति ऐसी होती है वह सात्विकी मानी जाएगी जो धारित कर लेती है। भाष्यकार कहते हैं धृतिया यया अविचारिण्याचारिणी अव्यविचारिणी धृति होनी चाहिए, कभी इसको धारण करना कभी उसको धारण करना, वो तो व्यविचारिणी हो गई, उसको नहीं बता रहे हैं। सात्विक दृष्टि वो है जो कभी व्यविचरित तो नहीं होती, अपने लक्ष्य को परित्याग करके दूसरे चीज को धारण ही नहीं करती है। शरीर के स्थित्यर्थ प्रार्थवशात भिक्षा प्रवृत्त होने के बावजूद भी उसमें लिप्त न होकर के आसक्त न होकर के क्षण मात्र झटित लौट जाए अपने स्वरूप की ओर, अपने जो तत्व चिंतन की ओर, वो वृत्ति वो धृति का नाम सात्विकी है। वहां गया और वही रमण कर गया फिर तो सात्विकी नहीं है। भंडारे में जरूर जाना है मना नहीं है, लेकिन जा करके भंडारे में जो रमण हो जाता है वो खतरनाक काम होता है। आज बढ़िया मिला, खराब मिला, ये हुआ वो हुआ, अरे उसी चक्कर पड़ गए गए फिर, अरे क्या हुआ क्या नहीं, मिल गया दो रोटी पेट में पड़ना था पड़ गया वहां खत्म हो गई। क्या पूड़ी मिला, हलवा मिला, नहीं मिला क्या फर्क पड़ा, कुछ तो मिला, कुछ डाल दिया हो गया, नहीं भी मिला तेरा कर्म में फूटा काम खत्म, यू सोचे चलो। उसमें आसक्त हो जाते हैं ना, वो सबसे खराब था, आसक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये ही विवेक है, इसी को कहते योग के द्वारा नियंत्रित है मन प्राण और इंद्रिया और उनसे होने वाली क्रिया। धारे थे किन धारे थे,